سورة زمر سلی رشتم سپارا آیات نمبر دے 45-45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ سورة زمر کے اوزل دعوت توحید پاغیبانی او دلائل عقلیہ د مشرکین او د شبی جوابو چدې مونږه الله ته نږدې کوي په درجه کې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دارنګي منمن د صورت کې زواجر نفي د شفاعت قهري تدې زین بیا زجر رټنا پنکار د توحید باندې چې څوک د الله د توحید د مسلې نه انکار کوي داغه د پاره رټنا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ کلا چې یاد کړی شي الله یک یوازې په قران کې لو تنگ شي اشْمَأَزَّتْ تنگ شي قُلُوبُ الَّذِينَ زُنَدَا كَسَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ چې مان وروړي په آخرت باندې وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ او کله چې یاد کړی شي کسان چې بيد الله ندي إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نَغَاهَن وي دي خوشاله ګور الله وی چې کله زما تذکره وشي زما د وحدانيت تذکره وشي نو سوچ قیامت نمني نو دا غزلبا تنګي او لې رولبا چکلا د توحید مسله بیان کیږي دا بېمانه تنګيږي او کلا چې د نورو مدرګارانو بیان کیږي نو وی دی بیا خوشاله کته فلانې زموار دې پیر بابا بچي اور کوي شمشو تمریز بابا یو نه زنور په ملتان کته کړي سخت ګرمي زکدا ها عبد الله شاه غازی بابا سمندر دا سی په موټی کې نیولې واہ واہ واہ واہ دا سی موجزے بیان کرے کرامتم تی بیائی بیا آتا سوئی موجزے وئی وہ سی خوانو کو دا سی مسئلے خلق کئی دیکھوئی بابا سی نشی کہو لے واچتوئی فلانی پشرشم پتلی کی زرغن کرے رے بیا گل بابا واہ واہ واہ واہ واہ بیا یوزل بیا او آیا دا کرشمی بیانی دا داغی صفتون انو بیت دیر خوش آلیگی واہ واہ پوشی وی پتی نی اغلا کلی و چلی ماتی کلی وی سوک راغلی و حانو آغا مالک دا چلو زوگو بابا تاوازو کو نو بابا راغی او چکل آغا بیا راتو وگی ماتاو ٹانٹی سر اکلک تللیو ټانټې صدق کسه جوړا والا هي چې دوري اختیاري چریږي نه ټانټې سره تړل کوي نو دا ول بیا ځان په خاورو کې پری دي بل لا پکار دې کا اول ځان لا او اول جان دې ا اول لفظ دې او بیا جهان دې نو اول ځاګه دومره اختیاري چلیږي کنه نو هغه ول بیا په ځان پر خاورو کې بند کړي دا کسی یو دا ټکوسلی یو دا خرافات حیو لګیای یو آیات به ویو باغ نور کیسه کوي ګنټنی به ګنټه کیسه کوي لګیای بیا ویاغه چې مرشه پیر سړیو هغه کزه مرشو ما نو زما د مرګ حالات به تاسو ته څنګه لګي شما سره الله سره مامله وکړه نو زه به کاغذ ولیکم او زما د قبر د پاسه با کاغذ پروتي په سبال راشي کاغذ کې و مالیکل کړی چې ما صدا مامله وشو او چې کله هغه مر شو هداي ګوره په بیانونو کې وای بېمانه داوی کتابونو کې راغلي دي دغه کتابونو دغه خلکو بلی کلی کې چې داسې عقایدي ګوره یو سړی قران او سنت زده کینو هغه دا خبره بیا کوي خلق چراغ ہے نو نا لیکلنا زبا تاسو زما قبر ته براشي لیکلنا زما قبر ته براشي د خپل غوونو ولیدلی دی ها په بای دغه کوي درس کوي چې کله سحر جي شي شپته لشي نو زما قبر ته براشي نو زبا تاسو ته تا خپل حالات بیان وکم چې زما سره الله سره معاملہ وکړه سار چې شو خلک راغی قبر ته نو قبر د پاسه یو چټ پروتو هغه چټ گزار کړو چټ ډو کړو بار چې یرا زتا اوس ته خبره زکه نشم کوله چاغه داسه حالات دي ها چاغه دلیدون دي هغه د وینا ندي ها هغه داسه حالات دي چاغه د وینا ندي چې ما صلی الله علیه وسلم معاملہ وکړه خلک حیران شو چې ګوره چټ د قبر د پاسه پروت یو پاغه دالی کلی شي دا یو فلانی کتاب لیکلی او فلانی کتاب لیکلی او چې قران ویلی دي منسوسی آیاتونه دي چې د پیغمبر سره مخامخ فرشته رااله او سره ناشتې دي او خبر یې ترې وشوې نو فرشته پوهوي چې دا پیغمبر زمونږ د پاره خیال علی ابراهیم علی السلام پوهوي نه وله چې په یو وین ویلی به چې حضرت موږ نه خوراک بندوبس مکوا وله په زرو خرچي کې مو خو پرشتي خوراک نه کو او که پیغمبر پوه وی چې دا ملمانه زمانه دي دا فرشتي دي خو په شکل د انسانانو راغلي دي ابراهيم عليه السلام بوله خير رت کړو مخا مغوري یو بلتا او د یو بل د حالت نه خبر نه دي او ته وینه زما قبر ته براشي زما د مر نه پس په سبالا او زما قبر نه بتاسو ته आवाज شي او زما حالت بتاسو ته ښکار شي دا حالت تیر دی مخلو نو چې مولایان دا سه خبره کوي نو د امینه سګیله په کار دی وي هو امینه ګیله شتا مونږ چې او ته درسونه کو مونږ چې او ته د قران دلایل خو دور خو د انسان حیوانم نه دی کنه یو سړی یو خبره کوي پاغي دلیل پیش کوي او بل یو سړی خبره کوي او دلیل پیشته د کتابونو کتابونو خوشیوم لیکلی بریلیانوم لیکلی منتدینوم لیکلی دي ذخیره د شرک او د کفر او د وایت را جمع کړی دي ایو سره پاغه حواله پیش کړي ایو انسان به د قران او پسې احادیث او سنت او نبیو باندې حواله پیش کړي موږ د قران حواله پیش کوو چې ابراهیم علی السلام مخامخ د فرشتو د حالت نه خبر نو او فرشتي د ابراهیم علی السلام د حالت نه خبر نه وي مګ د قران حواله پیش کو چې حضرت یعقوب علی السلام ابو الانبیاء دی د پیغمبرانو پلار دی او د حضرت یوسف علی السلام د حالت نه خبرو نه دوکم دریکم سلویخ کالا د پلار د سترګو نه غیب شوی دی او پته وته نشتا چې خپل ورونو داغه نه کمی سوخ کو ګډ پیسې حلال کو دا کمیسې دا په وینو باندې ګنده کو پلان لرولو او هغه کوي کی گزار کو بغیر د کمیسا پلان دا پته شته ک پلان ته دا پته وې نو خپل بچی به کول پرخي وي چې ها تاسو بچیم داله کوي کی گزار کړي کمیسم دی وکړي بغیر کمیسا او اوس ما ته راغلی چې شرم خان و خوړو پته وته نشته هغه ته دا پته وې لو قران و انما اشكو بس وحزني الى الله اي الله زب خپل درد او خپل غم تا ته کار کوما د جلا او د فریاد ما زب ته بل سوګ مينشتا و بيزدعنا من الحزن دوال سترګ د يعقوب عليه السلام سپنيشي وي د ود د ډيري جلانا ا تور پستونګو کې ختم شي سپين راغليو پیغمبر دے د پیغمبرانو پلار دے رسوم ته پیغمبران مخم ته پیغمبران اواغا د خپل زوی د حالت نه چ ژوند دے خبر نه دے دی وینه وګړه کنه حالات سیږي او خبر دے ها وي کرشمی اوس نیول کولې شي پویږي قبر ته چرازی نو په خیت ربانه دا سه رازا زکا چاغه مخزارې په قبر کې الک مو خولتا یوزل ارالاولې د نو دا بیا بیا وا خبر کې خطر اب تک مهمه ګرځوا واغه سم مخ آلې رالې اسم مخ آلے راڑے مڑا اوچ پا کم طرف دے کیوں خود بل شیبا پس پا بیا بل غالتا مخ آلے دا رو رس ماستا خبر دی قرآن دا دی مخالفت کئی او خلق علم دے یا پا قرآن پویا ندے او واقع چا پا قرآن نپویی گی دا خلق او کسلک دیر پویی گی نو آغی عزت کئی مولانا ادریس سے دا ترنگزو اگو دا چاگا پا مسئلہ پویا دے پا حدیث پویا نو سنگ دے مسئلہ رد کئی اگو دا پا فیسبوک بانے دا نغن نشر شوی تقیر کرنا دا رسمون آغا رد کئی دا شرکیات آغا رد کئی دا جمعی سلوی اقدیان وی دا دیندوانو رسمون دی اگو دا که زمان خبر غلط اوی ولی بنن آغا زمان دا خبر تایید کئی اول دا دی خبرو رو را خلقا مسئلہ پوئی چا اصل مسئلہ داری دیل آوسم پا کوئی کی پروت دی نبابا زی موار دی را رسی گی پوئی گی وَإِذَازُ كِرَ اللَّهُ وَأَوْشَدَ تَوْحِيدُ مَسَلَكَ اکنده سم چوئی اولی رولی با قرآن و اشم عزت قلوب تنگیگی ضرور دا کسانو چی مان در رولی چه دا چاز رنا پا قرآن بانی تنگ شو دا توحید پا مسئلہ بانی تنگ شو رو رو آیا چه دا مسئلہ عقیده سین دا نصیب شوی او چې د توحید په مسله باندې نیم نیم غټي خوشاليږي یا الله شکر دی چې زما کورنۍ کې توحید بیان شو زما دی جماعت کې توحید بیان شو زمنګ دی کلی کې خلک د توحید نه خبر شو یا الله شکر دی الله ما خدا غختل دی لوی فضل دی او کدا د ایمان د مضبوطوالي دا نه خره ته زما یو شاګردو آغا شهید شه بیا سینډوب ک الله دې معافرت نصیب کړي ما چلوم به دا اعلی لوګورا نو ډیر خوشاله او دو درو چرګانو اډر ور کړو کور کې ها چې چرګان اخره ټای بندوبس ډیر خوشاله ها ما دې تاسو کوم مې کته ډیر خوشاله جوان رکو یو نو سم دو نو سم کې وای خوشاله بنم ته ډېرې بوسی مان وروړي مې له کوي وای نه نه خره چې ستا تقریر او ستا بیان واوري خو خله خبر نه ده چې کوم خبر ته خاصم خبر دي زنانه غریبانه خبر وي نه دي عوام خبر دي ځکه مو خدا سره درس کې شامل یو خدا سره خبره سوکه بیان سوکه دغه زه اوس ش هغه شي ان شاء الله دې معافرت نصیب کی و اذا ذکر الله وحده التوحید چه مساله بیانېږي دې سب چوي او لري وړي با و اذا ذکر الله وحده اجمع عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره دارنګي سورته بنی اسرائیل وګورئ سورت بنی اسرائیل 15 سپارا 46 نمبر آیات وګورئ شپږ سلوخ الته سوئ وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا کله چې یادې ته خپل رب په قران کې اک یوازې ولوا على ادبارهم نفورا وا بولی دې وبګردي په خپل شاګانو نفورا نفرت کوونکی دې مسلې نه کله چې د الله د وحدانیت مسله ته قران کې خلقو ته بیان کې چاله یو دیدار سې موارد دی الله ولوا على ادبارهم نفورا وب غرزيدا خلق په خپلو شاګانو نفرت کوونکی د دې مسلې نه توحید نه به نفرت کوي وسم اوړي نفرت کوي کنه کوي مړه بڑا مسله یاد نه ده سره که درس ته کی نه که بیان ته کی دو علماو حالات وګ لولو علماو عطا الله شاب رحم الله عطا الله شاب بخاری سے وګړه رحمت الله علیه الله دې پر رحمتونه وریږي مشر سره او د انګریزانو مس کې ولالو کوم توحید بیان واغې ته بیان کا پوج او اخیری حالاتو کې خلک غاغونم توحید او توحید او نور مسائل سو کوي د مونږ نور ته پرې خوري توحید مساله سوک نه کوي دا رنګي لولو علما د دې مسلې بیان کوي ولوا علات بارهم نفورا اوري پشاګانو د دې مسلې نه سورتی صافات وګورئ تاسو سورتی صافات آیات نمبر 35 وګورئ درویشتمه پارا 15 درشم آیات انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون یقینا كانوا ذيك لباچ ویل شو دیتا نشته بل حاجت پر کول والا بغیر د الله نه نو یستكبرون دی ځان غټ غنی استکبار بکی د دې مسلې د توحید نه اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون کلا چې ویل شي د ایتان نشته بل حاجت پر کول والا بغیر د الله نه نو دې ځان غټ غنی وسم کده توحید مسله بیانې نوزان پرد سریا توحید مسله دې بیان سریا پردا منګ واحدان نیو انهم كانوا اذا قيل لهم ابو جال زان دل موحد وی لبیک لبیک زد الله عبادت کوما انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون واید ای بشک منگا پر خودن کیو خپلو مدرگارانو لرا لشاعر مجنون دو وجد شاعر لیونینا دا خو یو شاعر دے لیونی دے دد دو وینا دو وجنا مخپل مدرگاران پریدو نپریدو مانا سواد گوری ورپسے صورت سواد سورت سواد پنځم آیات وګوره وقال الكافرون هذا ساحر كذاب واي کافران دا پیغمبر دا دې ساحر او دروغجن دا ساحر او دروغجن دې اجال الاله تا اله واحد آیا ګرځي دا محمد صلی الله علیه وسلم ګن خدایار مدرګار اکیو ان هذا لشيء عجاب یقینا دا یو شی دی عجیب کم دا مسله د توحید چه دی بیانې منګتا دا یو عجیب خبره دا عجیب شیری شی اوته مسله د توحید تعبیر په شی سره کوي دور اس پګنی بېمانا اوسې مرس شی دی اوس شی وینو ا اچھا سوکه بیانې هغه ته بم شی وی او مسئلے د توحید ته ومشه وي قران ته ومشه وي ان هاذا لشیء عجاب نو څنګه ګمو ها په چکر توحید مسله باندې بسخ غریب او مو پریشان کیږي دای په داسې کې تخپل کار م پریا ا د شیخ سره خبره دی په تا پورې خان دی مسخره بم کوي تا به خپل کان نرستو کوي چدې په دې خپل کار باندې په خیمانه شي ورستو شي غو نه په توحید په مسله مو په خیمانه کېږي واقعت ډیرم خان دې او ډیرم وی چې بل خبره نه کېو دا یو خبره کې رو رزب سرت دینه دا یو خبره کوم بار بار وکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین بیا بیا به بیانوم دا مسله توحید بیا بیا به بیانوم د دې په اړه چې ښکار شي لار د مجرمانو زنانه اکثر چې دغه ځکه بیا دا مسله پری ویره بیا خځه خبره کوي د انبیانو په عالم نه دي خبره بنه کوي واسنه کده توحید مسله د پری خدا د شرک رد د پری خدا نو د قران مقصد د ختم کو خلق به خبره م کوي استهزاء بم کوي ټوکی بم کوي الزامات بم لګي چې بل سن ورځي درجی ندی ویلی یو د توحید مسله ذکر را و یو د توحید چې مسله می ذکر دا مال کافرا او د بیان په کوم لکه سورته آل عمران تل سمات کې راځي شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط د دې خبره بیان بکې خاوندان د علم چې نشته بل حاجت پوره کول والا بغیر د الله نه اسنه توحید پوره خان دي یره د خلکو یو اهل ګین په کې بل مسله کوونه ام دغه مسله بار بار کوم دغه دي خلک ما به خلک په خیمانه کوي ما به خلک په خپل کار باندې ستومانه کوي چې د خپل کار نه ورستو واپس خو د خپل کار نه ورستو کېګم وې پرسته د یادې کسب توحید مسله دا وا قران خو نور مسلم بیانې خود توحید مسله ټیم په ټیم بیانې هر وخت بیانې بل خبره کله کله بیان کی وګوره بیا شروع ده وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ذَكَرَ اللَّهَ تَطَرَّا چې په مخلوق کې شرک عام دی او دا نوځي په یو ځل ودا په بار بار ودا په بار بار وچې د خلکو د ذهنونو نه شرک ختم شو د توحید په کې راسخ شي وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ورپسې سورته مؤمن کې دوه آیات راځي یو دولسم آیات کې راځي ذالکم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم به کلا چې روبل شي تاسو روبل شي تاسو د الله د دین طرف تا د الله د توحید طرف تا ذالکم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم كفر کوي او د سورته مؤمن اخری دری اتیا سرات یا نمبر آیات کے براشی فلم یکو ینفعهم ایمانهم فلم مار نمک کی آیات دے فلم مار او بأسنا قالو آمنا باللہ وحده بیادے چگیو باسی چکلا عذابی وینی ممتحنت چار کے بمراشی وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ بَانِ زُورُ لَگَوَا وَحْدَهُ دَارَنْگِ سُورَةِ عَرَافِ اَوْيَائِمْ كِمْ تِرْشِو قَالُوا اَجْئِتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ حود علیہ السلام قوم خل حود علیہ السلام توئی آیت منگ تراغل دید پارا چھ منگ دیو اللہ عبادتو گو ونظر ما کان یعبد آباؤنا او پریدو منگ آغم درگاران چھ منگا برخدار کری دا اللہ سراب ونظر ما کان یعبد آباؤنا چھ منگ مشران بے عبادت کاؤ زمنګ نیکان به پوچا پات کا مونږه غپریدو مانن پریدو واکا واکا نه ما هو کار بیان دی پر خودل پر خودل ستا کار دی زمانه بل لادتی تپوس کی چتاوله بیان نو کړي ستانه بل لادتی تپوس کی چتاوله غلط کار او غلط طریقې اختیار کړي وسره د پوینا مانه بدا تپوس نکیږي چتاوله خلق نو من کړي ها ولدی سوټه نو راغسته خلکو پسې چې نبراز فلانی زیتا درگاه تا نه دا داغه چنه مته پوز کیږي چې دا چا د سوټي او د جګړو وس کیږي زمنګ د زبان دې زمنګ د زبان نه مته پوز کیږي لکه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا علاوه زبد غوګونه ته پوز کوما زبد سترګو نه تپوس کوما زبد زبان نظر نه تپوس کوما تپوس بکی قل اللهم فاطر السماوات والارض توحید راه وا اے الله ته پیدا کونکي د اسمانونو د زمکو دانو چې خلقو منځو گئی بس ته خلقو لګي عمره منځ کې کوي دانو اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده اے وای خلکو اے الله ته پیدا کونکي د اسمانو د زمکو اے پوهه په پټو په کارو انت تحکم بین عبادک تب فیصله وکي په مين د خپل بندگانو کې فیصله کې فيما پاس کی چې د خلکو پای کې اختلافون خلاف کوي خلاف پس کې کوي موږ کې چې خلاف نه کړي وځه که چې خلاف کړی اوسو کې کله اعلان شو څوک به نشي دا نو چې نه دا خدای پلان وروځه دا زمنګنه دا وای نه زکات چې کله ټیم پرشي نو ارسو کې ور کوي چا په خلاف نه دی کړي عمره ارسو کوي ارسو مخیر استو روان دي حج لا چې داخله شروع شي نو ارسو داخله کوي منډي چا په خلاف کړي حکم داخله دا خدای پلان وو حج دی نا نا نا نا او چې کله د توحید مسله بیانېږي وای دا خبره خو د فلانو دا د فلانو دا دا خبره غي کوي الګ موږ سره الحمدلله او موږ سره او تعالی دا موږ سره دا نو مسلې کې خلاف توحید کې کوي دا الله په یووالي کې کوي قران کې کوي تخويف یرا ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض کچرتشی یقینا د پردا کسانو چې ظلم وکړي آس چې پزمکه کې دي جمیع ټول وَمِثْلُ وَأَشَانَ دِي مَاهُوت سر شټول لَفَتَدُو بِي او دې فدیور کې پاغې سرا مِن سُوءِ الْعَذَابِ دَبَت عذاب نا يَوْمَ الْقِيَامَةِ پرز قیامت کې نو قبول بنشي دینا الله وي ک ظالمانو لچ دې زمکه کې سدي دا او د دې په مثل ټول شي شدا ور کې او زه پیزان بچکم د عذاب نه لاوي دا ټول به قبول نشي دنیا کې لس روپۍ چې پسې زه ورکه په اخلاص او پسې یقین دا قبليږي الته ټول دنیا د دې په مثل سوره ورکه نو الته نه قبليږي وروړه دا خو ښکاره خبره ده چې د بازو خلکو سرمایا په قران باندې لګي د بازو خلکو سرمایا په دینداري باندې لګي کلګي دیو کډی دی الله دا غمال او دولت په قران او په دینداري لګي د بازو هغه یو روپۍ هم نه لګي نو کده اخرت کې دا ټول دنیا ورکه چې زه په بچوې نو ما تقبل ما تقبل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون او کار بشیدای تا د الله د طرف نه هغه عذابونه لم یکونو یحتسبون چه ده داغه خیالم نساتا ده مشرک کلا خیالو چه مال با اللہ پا ده غلطا کی ده ده سزا را کئی اوی ما خوز خود مدرگارانو درگاهنو ده ایسکو ما تعظیمی کوم یا عذابون و بدا لهم سیاتو ما کسبو کار بشیدی تا بدی دا چې د کوم عمل کړي وها کبه ما کانو بی سجون او نازل بشي په دې باندې عذاب چې پاغه پسې ټوکی کولی عذاب به تکاره اوس ټوکی کوي یره عذابونه چرته دی مړ عدالته به راکی حالت به ډیر درکم خودلته کې راکا دغه زمانه مو واړه حالت باندې بلس ګنډ تر کوم به سړی هیڅ پروا نه خنداله قیامت کې به پیسې ملاوي وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا بیا حالت د انسان بیانې زجر په انکار د نعمت باندې کله چې ورځ انسان ته تکلیف نو چغې وي مونږ ته سم مېزه خو الله نعمتن بیا کله چې ورکو هغه ته مونږ نعمت منا طرف خپل نو قال وايده انما اوتیته علی علم بشکرا کړه شې ما تدا مال علی علم سرد پوینا سرد پوینا انما اوتیته علی علم بشکرا کرش ما تدا مال علی علم سرد پوی زمانا بل هیا فتنتن بلکه دا مال سبب د فتنی دی دا مال سبب د عذاب دی وګورا بعض خلق قارون ویلو کر انما اوتیته علی علم مالا چه دا مال لا کرش ما تجربا زپویو ما او سم لري خلک وي دا او د بل ملا شوی وې کنه وقابلوا ما ذکر دې دی او دې باندې عالم دا او سره ټول بل ملا شوی وې او که خو سوال کا کور په کور وروره ګرځې دې ها چمالا بل وی مالا بزا خو بس چې دا چا غډیر شي نو بس تا حقوق ته مخلوق دې شی حقوق ته او زه دې قابل ماته قابل چې ته په کور نظر شې ملا شوی پوه انما اوتیت ولا علم بل هي فتنه سره دا مال او دولت النبی را گیر شي دا او دون وزارت را گیر بیا بل یا فتنه بلکې دا مال فتنه را مال رو فتنه را اولاد رو فتنه را حدیث کې راځي لكل امه فتنه دا هر یو امت د پاره یو فتنه را وفتنه امتی المال پیغمبر پاک او زمات اومد دا پارا لویا فتنه سر اغا مال لے خوش قسمت ارے اغا خلق چاگا مال گٹیو پا دینی لگئی خوش قسمت ارے اغا خلق چاگا اولاد پیدا کی گئی پا دینی لگئی قرآن اتا خی توحیر اتا خی مسائل ته دینو ته خې دا خوش قسمت ده او نو روره کته طریقه باندې مال او اولاد دین لوی عذاب ده قران موي انما اموالکم واولادکم فتنه مال او اولاد تاسو ته پاره سبب د فتنې دي او پیغمبر پاک وي او کلو او هر یو امتی د پاره فتنه ده امت د پاره او زما د امت پالو فتنه سره المال د مال په وجه خلک سپکیږي د مال په وجه سړی ها به حیا کیږي د مال په وجه د مال د ګټلو په وجه په هر طریقه مال حاصلې دانو ګوره چې دا طریقه مال رواوا ما پر به خلک خبرې کوي خلک به ګوره استهزاګان کوي یا د دیو جن مال لګټم او یا د شی حرام ناروا دي زکه مال لګټم لونه حرام ته ګوري نو د خلکو خیرت او عزت او د سپکوالي ته ګوره مال سپکې خو منه مال ګټل غواړي پرې دا خلک وَإِذَا مَسَّ إِنَّمَا أُوتِيتُ عَلَى عِلْمٍ بَلِيَّ فِتْنَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَكِنْ جَادَرِ خَلْقُنَا نَپُوِيگِ قَدْ قَالَ هَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تَاقِوِي لِوَادِ خَبَرِ لَرَ آغَا كَسَانُوا چُمَخِ رَدَيْنَهُ وَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ لَرِنَكَ دَدَيْنَا آغَا مَالُنُوا آغَا دَوْلَتُنُوا آغَا مَالُوا چُدِي كَلِو دُنْيَا كِي فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَرَسِيدَغې ته بدی دا چې د کړو دنیا کې ولذین ظلموا کسان چې ظلمې کړې من ها اولاد کسانو نا سيصيبهم سيئات زړه چې وبرسيږي دایتا وبرسيږي دایتا بدی دا کسبو چې د کړو وما هم بموجزین او نرد اخلاسی دن کی دالانا بل دلی اقلی اولم یعلم ولدین پویان اللہ بیشک اللہ یبسط الرزق لمن یشا فراخا کئی رزق چالے چخو غشی ویغدر او تنگی چال رزقو نفراخا کی او چال تنگی اللہ زمان رزقو نفراخا کا اللہ زمان رزقو نکی وسعت پیدا کا ان فی ذالکا زکا فراخی پیدا که الله طلبا دی رازی نو الله دا غی بندو بس دا فراخی راولا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون یقین پده که سازی مشان نخیر پار دا قوم چا ایمان روڑی اس ترغیب ارکی اعمال صالحہ ہوتا وا پیغمبر آئی بادی اللذین اسرف والا انفسیم اے بندگانو زما کسانو چا جاتے کرے تاسو پخپلو زانو نباننے اسراف په سم زیاته کړي د شرک په وجا د کفر په وجا د بهای په وجا د غندو اعمالو د وجنا په خپل ځانم زیاته کړي الله خفه کړي لا تقنتو من رحمت الله من امید کیږي د رحمتونو د الله نه ان الله یافر الذنوب جميعا بشک الله معفي کوي د ګناهونو ټولو په توبه سره او الله د ټولو ګناهونو معافي کوي سوا د شرک نه لمی شاچ چاله خوږشي شرک بغیر توبه نه معاف کوي شرط په توبه ضروری ده او کو نور توبه دیونه کلا د دنیا نه لالینو د الله خو خدا مشیت پورې خو خدا کو خوږشي نو معافي بدر ته وګو کو خوخنه شي لو دا غناہوں سزا بدر کیو بیا بدر نه کی جنت تا خوچ توحید پکې لکه ګورا یو انسان ډیر ګناګار دی او راځي د شپې الله ته ودرېږي چې یا الله زما نه ډیر ګناہوںه شوی دی پخپل ګناہوںه جلا کړي پخپل ګناہوںه فریاد کړي الله ته ځاړي لاسونه او چت کړی چې یا الله ما معاف کا الله زما د معافی بللار نشتا الله زما د سوال کولو بلکار او بل ذریعہ نشتا بغیر ستانه الله نو سوال کيو په دې سوال کولو کې الله ته جاړي الله ته جاړي الله و دې انسان نه مال حیا راځي او بیا ګریم سپینه شي په زلو زلو اندامونو نارینه او زنانه ولال دی او ناسی او جالی الله ماته مافیو کا نو الله وی د دین انسان د سپینی ګری د سپینو وختو نه مال حیا راځي د سوال زکته نشم گزارل الله وی چې مخه غشي د شپې خبره نه لکه یو بچی دی نه اهلا نه فرما نه بچی دی پلار رضا کولو د پاره کوشش کوي ډیر وخت پس غیب شوی دی بار تله دی راغلی دی سلور پینزه شپک کالا عرصه چی شوی دی او بیا ورته وی پلار د پلار د رضا کولو راغه پلار د زوینا دور زن ناراضه کیږي په جرګو په مینتونو باندې څنګه چې الله د دې انسان نظر راضی کیږي او خوشاليږي چې الله ته وجاړي یا الله زه خوري ګناګارم یا الله زما دادا مسائل لی الله په ما دادا تکلیفونه دي الله دا تکلیف لانه لره کا مخ په خپل مال باندې غاویره یو اے زما مال دے زما او دادا زما وزارت دے زما کار دے زما بنگلہ دا زما مزید دے زما عیش و عشرت او خوراکونه دی نه نه الله ته جالا په خپل گناهونو چې الله زړیر ګناګار مستا ماړیر ګناهونه کړی دي ظلمونه می کړی الله زیاتی می کړی دي د خپلوانو سا گاونډیانو سا رشتہ دارانو سا پردو خپل ټولو سره یا الله ما ته معافی وکا کاږي کدی نیولې مونږ یا الله ما منی سا ما خپل غرف نه بچکا الله که می کړی ز په معافی والما ز سوال کوم درخواست کوم تا ته الله ما معاف کا او جاله وګوره هغه رب دې لاوې د دې انسان نه مال حیا راځي الله عزوجل د سوال کته نغورځوما وای لا تکنتو دای د خانه کاوه په دروازه باندې لیکل د آیات د چلون به لالم حدا آیات چې ما ولید به اختیار د انسان د سترګو نو کې روانې شه په جلا کی او بیا چې ملتزم سره نږدې شي دی آیات سره جوخ نږدې ولاله خانه کاوه سرا ملتزم سرا او دا آیاتونه وی لا تقنطوا من رحمت الله الله وی تاسو منه امید کېږي نو یا الله زنا امید نه کوم ما ته معفو کا الله البستا د کور غلا پر دما چ سو پورې تا ما ته معفي نه کړي کلک اغزه 1900 جالا یا الله زستا تر بار تر اغره مستا کور کې ولالما یا الله د دین بهترین بل زینشتہ ما ته معفو کا باندې ظلمونه شوی الله د ظلمونو معفي غواړم الله ستانه لا تخنتو من رحمت الله من معفي سوال نکو الله ته عاجزی نکو الله هم سره همږي لا تخنتو من نن رس پمنګ ته بل نه بدتري سوارز پمنګ باندې د پړو نسې اغه بدترې زکه مونږ ټیم په ټیم ګناہوں کو سرکشان کو وسم توبه نو باسو وسمې سه مرز کو یو پنجابي وسوال لیکل الله له جمعات کې مون نه پس وینا وسوال خو اوسو کې چې غنه ور به شو کور کې نه راشه کور کې زمار څه شليږي خمبې ډکېږي سره سوال کو اے باپاری سره سوال کو باپال مخه چلیږي نوکر سره سوال کوم تنهاګه مې ټیم په ټیم سیوا کیږي مزيري فندونه را روان دي ها بارګيري وز سره سوال کوم چې کم گاډې می خوغه پای کې مزه چکر وام وزیر وز سره سوال کوم چې کم وزارت مزيدي نعمتونه دي نه نه رورا دا موا سره دا غنه برګيري اوس لاګي چې وي باده کنه پاو دوم نخلاصيږي پاو وزارتونو نخلاصيږي پاو مالونو نخلاصيږي او ها په چغو چغو جالو دا من کم جرمونه کړی وای لا تقنطوا من رحمت الله نا امید مکه وېدا الله دې مهربان ته انا ان الله يغفر الذنوب جميعا بشک الله معفي کوي د ګناهونو ټولو کوم خلکو چې ما سره قران دلته برخښو ټکرې ما سره والوي په لومبي وختونو کې ما ما ټکراوي غي مګوره د یو اج سره ما ملنګ سره ما د الله کتاب مخلوق ته هم د دین ماول یو باسه وې نال تک موږ څو نه پریدو درستا دې به تیا بځې مې نه قران بې نه به تی نه بځې مو قران بې وې ندا کې دین شي مې مټکراوي گئے ها الله ته مې سوال وکړو سوچ په مې خدا ټکراويږي تا سره استاد کتاب سره الله ما دنه بچکي اولولوي الله خنګان زما مخې لدې په وجه راځي سموده کې دا هغه د مخې الله هغه ټاکاو لړې کړه زما رب دا سی رب دے حاضر چا آواز کلے رہا غب یا کلے بری دی لا تخنتو من رحمت اللہ او سب جو ٹکراوی گے مخیر رازی منگو ٹکراوی گا مدے سرا منگ پرید اللہ کتاب تا مر اعظم غلا مخلا مو هم ملنګان یو همو خدا الله کتاب لاس کې نیولې او دا الله کتاب مخلوق ته خيو لم د چانه وځه غسته نم د چانه لالچ کړي دي لم د چانه بل تم ساتل دا هو که په خپل سو قید دي خلقو سلام من سلام دا خپل مني ها الله دې ولري وزونه ورکو خو منګه د دې کار نمو باسا خو په هغه طریقه باز خلک هم د دې کار نه کوشش کوي چې وباسي ها ټکراويږي خو هغه چې سوق دې له مخه راغله یا ساته هغه ذل کړي ده وغيرها سوا کړي ده ها په باز بیا موږ خفایو ها چې کوم حالات داږي باز دنیا نه رخصت دي او باز بس په انتظار دي دا قانون دی د قران لا تقنطوا من رحمت الله یا الله تاویل لا تحلوا شاعر الله اواز لري په مستی کیږي الله مستی ول زره زره کا الله څنګه چې موسی عليه صلوات و سلام سوال کړو مانونو دولتونو بل غالت لري بل غالت ملنګ او بے وسا حضرت موسی عليه صلوات و سلام دې لولاسي او چتکی تنگ شوی دې وی ربنا تمس على اموالهم وشدد على قلوبهم حتى يروا حتى عذاب الالم يا الله مالنت والا يا الله په مصیبتونی مبتلا کا الله زړه تنگ کړي ما الله وي فلما اسفونا انتقمنا منهم اغه مالونه الله دا غینا لوټي جوړ کړې خاورې ته جوړ کړې کان ته جوړ کړو خزانو کې لوټیو کان پراتو اسه رب دې نو منګم وای الله چې کم خلق په مال باندې غاوړ دې زمنګ مخله ټکراو راځي زمنګ دا کار د مخنه لړ کوي او نور خلق منګ تلمسه اغه رب چې د فرعون مقابله دې الله د موسی عليه السلام اغه یو جزو او موسی د داغه موسی علی السلام مخنه د فرعون لره کړو یا لازم د مخنه د لولي فرعون یا لره کا سوق مال مخه تکي سوق نور عوام مخه تکي او زمون کار پیروستو کوي یا الله ته پخپل قهر او په غریف کرا والا الله سیم نسی خو زمنګ لونه تنگ دی الله مکی اونې سا چې مونږ ته اوخه او زمنګ زله پیو سنې پیه کی شي الله الله تا ته معلوم دی مونږ ته معلوم دی خو مونږ یې نشو ویل الله تا ته معلوم دی ځکه ان ولیم بذات صدور دی لا تقنطوا من رحمت الله او یا الله چې کم خلق مونږ سره د دین په کار کې پیوسته زمنګ د دین په کار باندې خوشالهږي زمنګ په دې درسونو باندې مونږ سره تاییدونه کوي نصرتونه کوي او خوشالهږي یا الله دا غي کرونا میشاد خوشاله نه ډک ساته لا تقنطوا من رحمت الله من امید کیږي زما د رحمتنا ان الله یغفر الذنوب جميعا بشک الله معفي کوي د ګناهونو ټولو الله تا ته پته ده زمنګ کار داده زمنګ مقصد داده چې د الله کتاب ستا کتاب خلق زده کی د توحید مسله د خلقو ذهن ته لاړ شي د شرکیات نه بچي د بدعات نه بچي د رسمونو نه بچي یا لازم بل مقصد نه ده بغیر د دین او پدې کې موږ له مخه راځي نو الله تی په خپل غرف کې سنبال کې الله تیونی سبس ان الله یغفر الذنوب جميعا بشک الله معفي کوي د ګناهونو کله کله زمنګ په سر الله تا د حبت را ډیل وی ټنشن راشي الله موږ ته لوی مسائل پیدا کوي بعض خلک الله ته او ته موږ ته لوی مسائل پیدا کا او الله په خپل مصلوبانه مبتلا کا الله موږ ته اخلاص کا ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم بشک د الله دې بخشش کوونکی مهربان کله موږ تاوام لمسی کله موږ ته طلب لمسی کله بندي زونه راولي کله بندونه چي کله خلاف کې پروپاګاندا او خبره کوي الله تا ویلی چې دا برازي الله د انبیا او په حق دی ویلی د حق پرستو په حق کې الله رښتیا دی دا برازي خو موږ ډیر کمزوري یو الله موږ له صبر راکې انه هو الغفور الرحیم بشکره الله دې بخشش کوونکی مهربان و انيبو الى ربکم ترغیب قران ته خو ګره ز معفی کوما نو امید مکوي خو ګره یو کار وکوي تاسو و انيبو الى ربكم رو گرزئ خپل رب تا رب ته رجوع کئ عاجزی کئ واسلموا له او تابع شیخ از الله پارا من قبل یاتیکم العذاب مخک دا غنا چر بشی تاسو ته عذاب ثم لا تنصرون بیا بس تاسو امداد نکلی شی امداد ګور بیا نکی او چې د دین کار کې پدې با نکله کدا الله لو زن دی ولا ينصرن الله ما ينصرو الله وی زره خامخ امداد کوه مون بسې زبسې او الله زمنګ څنګه امداد کوي د ملنګانو امداد کوي الله زمنګ امداد وکا الله لوی سمندر مخ ته روان دی زمنګ مخ ته قران درسونه دی الله زمنګ امداد وکا حائل رکاوٹ ما پیدا کوا آزم اتحمل جا خلق پیدا کی اللہ تاغا مخینہ لرکا وَتَّبِيُوا آسَنَ مَا اُنزِلَ لَيْكُمْ اِرَّبِّكُمْ آغا چری غریبانان طالبان کوشش کی لار چھے مغزی پر پوسر ہو لگو چھے خلق راشی او دا اللہ کتاب زدہ کی اللہ لکا سنگ چھے دا تورانک پخلی کی اوپر اوڑے او دا ابراہیم علیہ السلام پور میں گزار لے نو دا غیب او سوساس کیو الله زمنګو د طالبانو د چونو د تورانه کی مثال له الله مونږ بسې او زمنګار بسې خنور الله کار ساره زمو خمدا تورانه کی مثال له الله مونږ ډیر کمزور یو وتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون خلق اختری عهدی ګوري باپاریانی ګوري پراپرٹیانی کئی نور کارونه کئی الله منگسا کار کوا الله دے کارنا منگ مجودا کوا پدے که منگ نپنی دی صدر دینا اللہ مخلوق وَتَّبِيُوَ سَنَمَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تَا بِشَئِ دَ خِسْتَا کِتَاب چَرَا لِي گَلِي شَوِتَا سُتَا اللہ وی خِسْتَا کِتَاب دے تو دے خِسْتَا کِتَاب تابداری ہوں گا کنو منا خِسْتَا کِتَاب کال کے منگ وی لگ لگ لگ لگ انشاءاللہ اغا شپالس اول سپاره منگا بس دا سباب السبا ختمی گی دا منگا ہوئی اور پس انشاءاللہ در سرور وزی پس بیا منگ دا قرآن کریم درس او پنزوسو دو کم پنزوسو دو که دا درس منگ تفصیل سر رسو دا غیر پس بیا دا رمضان درس ہوئی بیا با دا کال پس بیا دا سبقونا اللہ سخیست کتاب دے سالم زندگی دے سر زمان تیری گی و منگ پی خوشحالیو ذکر دا خوشحالی کتاب دے کلوی فلیفرحو خوشحالیو کا کلوی وطبیو احسنا تابیش دے خیست کتاب دے خیست رے وے کلوی ومن احسنو قولا خیست وینات بلنشتا وطبیو احسن ما انزل الیکم من ربکم تابع شید خیستا کتاب چرا لگل شوی تاسو تا در طرف رب ستاسو نور خیستا ری چه شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله وی که زما رب زو خپل رب جنت تا بوت لما او زما رب ما تا وی سوال جنت کې زبا ویم چه الله مال خپل کتاب قرآن کریم پلاس کرا کا چه زداستا کتاب خیستا دی مخلوق تا بیانو ما جنتیانو ته خیمو دی را تناسی دو را خیسته کتاب دینو او خلق دنیا کی نکی نیمه گینتا جنت کی خلق دی کتابونو ارمان کئی وَتَّبِيُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ او سپا تلیگی زمانگ زمانگو دو جون خودی گوار دا سی بیماریانی دی دا سی حالات دی چه ند سات پا تلیگی و ند رس پا تلیگی او نو د شپې پته لګي تیار ځان ساته چې الله ز خپل ژوندۍ به د قران د پاره تیروما زب خپل مالونه د قران د پاره لګوما ما ډیر مالونه خرج کړی دي خو به زه تیری الله زنن نه پس زب خپل سرمایا او مال په خلکو لګوم چې هغه د قران او د سنت کار کې مشغول وي او په قران به لګوم زمنګ مال پس لګي او زمنګ وختونه وتبیوا سن ما انزل الیکم من ربکم تابع شید خیستا آغا کتاب چرا لگلی شویتا ستا در طرف آدر ابستا سنا من قبل یاتی اکم العذاب مخی داغنا چرا بشیتا ستا عذاب اللہوی بیا بدا تا عذاب راشی بغتا تن اچانک اچانک با عذاب اکسیڈنٹو شی بیماری با جون شی انو بیا صلح ازگارے گینا وانتم لا تشعرون او تاسو بن پوئی گی چه دا دکمی غالی دا مصیبت را ہے ویا ٹک ٹاک و چانک پر مسئلہ رالا ٹک ٹاک و چانک مرشا ان تقول نفس يا حسرت على ما فرطت في جنب الله رو ګرځي الله تا انيبو ان تقول الله تقول چون ويو نفس قیامت کې سبا چې سبا قیامت کې دا ونوي بیا يا حسرت على حدا حسرت على ما فرطت في جنب الله هاي افسوس پاس باندې چې ما کمې کړو فی جنب الله په حق د الله کې یا الله ستاسو ډېر حقونو ما ډېر ظلم کړو ستاسو په حق ما مخلوق شریک کړو الله ستاسو حق ما مخلوق ته ور کړو الله ستاسو په حق ما مخلوق برخدار کړو دا هم ډېر کمې کړو وین کنن خو شکرانی منقته دبل پونم باندې پېښ کړي وې خیر دام لوی دی لوی ولی دی ګوره منقته پېښ کا بیا به سبا افسوس کې یا الله دا خوستا حق او منخ دي شکراني قربانيان عبادت د بدن او د مال خوستا او الله مال ارجاته کله خو هغه بیا کله کار کی وین كنت لمن الساخرين او یقینا امزد ټوک کوم ګنا ما به حق پر سره ټوک وسم ټوک کی موږ کوه خطا له ګنا نشتا ټوک کی استهزاء کوه خندا کوه او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين يا نوای سبا قیامت کې کې چې بشکا الله توفیق راکړې ما ته نو خامخا امبزو متقینو نا اېدا کما ته لک توفیق راکړې ما به زو متقیو ما او تقول يا نوای سبا قیامت کې پاوا شوبونی تعذاب لرا لو ان لي کرتن کاش کوي ما د پارا بیا تل دنیا تا فاکون من المحسنین لوم بزود محسنانو نا او بزود موحدینو نا او بزود مخلصینو نا کلا لک د دنیا ته لګلې